हमला माओकिल इंत्रो नीति रूसी इरकुत्सको ब्लॉग स्पॉट नुक्तारु कबलायम नस्वान खामिनान मिनाल मुआला फिल किलाशकिल खालिद लिल कायदिल आउलाल मुहतराम किम जोंग उन खिदमातु शमायरी शा बिनुक्रानी दात हे उसलूबु उजुदी हिजबिल अमलेल कुरी वा मास्तरु कुवाती हिलमानिया